السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستمر بدراستنا في كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن عبد الله فوزان الفوزاني حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. بإذن الله تبارك وتعالى، وأدعكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالنا سلام تكوف ودراجة ونويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Leo tunaanza masala ambayo ni muhimu, kama vile ambavyo Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala ametuwekea mlango unaosema: babun fi badi siyami liyaumi wa nihayatihi. Mlango ambao umekuja kutubainishia mwanzo wa funga ya siku. Kila siku funga inaanzia wapi, inaishilia wapi? Hayo masala ndio masala ambayo tunayaangalia leo. Kisha hafidhahu Allah ta'ala akaleta aya ya suratul Baqara, aya 187 isemayo: uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Mmehalalishiwa usiku wa kuamkia funga. Arrafathu, kama nilivyobainisha, ni yale maneno ambayo ni mukaddimat, maneno ambayo wanaambiana mke na mume, ambayo huwezi ukayasema mbele ya mkweo. Kwa hiyo ni halali, maana yake ni halali usiku wa kuamkia funga kufanya tendo la ndoa. Arrafathu ila nisaiku, kuwaingilia wake zenu. Hunna libasun lakum, hao wake zenu ni vazi kwenu. Tumesema ni aya 187, sio? Tayeb, aya 187 katika al-Misbah al-Munir ya Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi imekuja. Arrafathu huna huwa aljima'u. Naona atuyahakikishe ilikuwa sema arrafathu huna huwa aljima'u. Rafathu kwa hapa ni nini? Ijma', maana ya tendo la ndoa. Qala uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, mmehalalishiwa usiku wa kuamkia funga kufanya jimaa na wake zenu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Qala ibn Abbas anna ar-rajula, asema qala ibn Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Qatada wa Suddi wa Muqatil bin Hayyan, yani hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna, hao wanawake ni utulivu kwenu nyinyi na nyinyi pia mwapata utulivu kwa wao. Na nyinyi ni utulivu kwa wao. Waqala Rabi'u bin Anas hunna lihafun lakum, hao wanawake ni shuka kwenu. wa antum lihafu lahunna, na nyinyi pia ni shuka kwao wao. Wahasiluhu anna rajula, na hakika mambo yalivyo ni kwamba mwanamme, walmar'ata, na mwanamke, kullu minhuma yukhalitu al-akhara, kila mmoja kati ya hao wawili anachanganyikana na mwenzake wakati wa usingizi. Wayumasuhu, na anamgusa. Wayudajihuhu, na yualala naye. Fanasaba an yurakhasa lahum fil mujamaati fi laili Ramadhana. Hivyo ikaendana kwamba waweze kuruhusiwa, waweze kufanya jimaa usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Li alla yashuka dhalika alayhim, isije ikawa kutakuwa na uzito kwa wao. Wayukhrajuu, na kupata mashaka katika hilo. Kwa ajili hiyo ndo wakaambiwa wao ni kama mavazi. Tayyib, kisha Allah tabaraka wa taala asema, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah amejua kwamba nini mlikuwa mnazikhini nafsi zenu, fataba alaikum, hivyo Allah akakusameheni. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Akawapa tauba, bi maana ya kuwapa msamaha. Waafa ankum, vile vile akawasamea. Qala Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas qala kana almuslimuna fi shahri Ramadan, asema walikuwa Waislam katika mwezi wa Ramadhan. Idha sallu al-isha, wanaposali sala ya isha, haruma alayhim an-nisaa wat-ta'amu, basi tayari ni haramu kwa wao wanawake na chakula. Ila mithliha min alqabila, mpaka kesho yake wakati kama ule tena. Thumma inna unasa min almuslimina, kisha kuna watu katika Waislamu, asabu min alnisai wattaami, wali lala na wake zao na wakala chakula. Fi shahri Ramadhana ba'da al-isha, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tena baada ya sala ya isha. Minhu Umar ibn al-Khattab, katika hao ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fashaka dhalika ila rasulillah, wakashtakia hilo kwa mtume wa Allah, kwamba ni uzito ulioje mwezi mzima wangu, niko naye kitandani, lakini naambiwa baada ya isha simguse. Nimeshinda mimi, nimebidi nimelala naye. Sasa si hukumu yake nini ya Rasulullah? Umar anaenda kumwambia haya maneno mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa anzala Allahu ta'ala hadhihi al-aya, Allah mtukufu akateremsha hii aya. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah amejua kwamba nyinyi mlikuwa mnazikhini nafsi zenu. Fataba alaikum, kwa hivyo Allah akafanya nini? Akawasamee. Waafa ankum, falana bashiruhunna, hivi sasa, hivi sasa changanyikeni nao. Hii ni kinaya ya jimaa, ni maana fanyeni tendo la ndoa mwezi wa Ramadhani, maadamu ni usiku baada ya kufuturu. Hamna ubaya nyinyi kufanya tendo la ndoa na wake zenu. Wakadha rawa al-Awfi an ibn Abbas, kama hivyo alipokea al-Awfi kutoka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qala fal-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum, sasa hivi changanyikeni nao na mtafute yale ambayo mmeandikiwa ni Allah kwenu nyinyi. Aliposema wabitaghuma kataba Allahu lakum, qala Abu Huraira, Abu Huraira radiyallahu anhu asema, وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة بن أبي جهل وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك بن مخلد النبيل وقتادة بن دعامة السدوس وغيرهم يعني الولد تفتنين متوتر وابتغوا ما كتب الله لكم كل هؤلاء قالوا الولد تفتن متوتر مليون هل من لانديكيوا وقال قتادة بن دعامة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم لتفتن رؤوسا ما الله أما وانديكيا وما متوا كتاكا لا نمكيا كتاكا نواتني رخصة سيو سيو واجب وقال سعيد بن جبير عن قتادة بن دعامة وابتغوا ما كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم تفتن يلي أمر قوام من حلال شواني الله كنو نيني كيشا akamalizia kwa kusema wakulu washrabu wakulu washrabu na kuleni na kunyweni paka unisome ninavyosoma sifuatilii hapo kwa hapo kama kwenye tafsiri nafuatilia vile vipande tu kuelezea tayari wakulu washrabu kuleni na kunyweni حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أسمى ابن كثير رحمه الله تعالى أباح تعالى الأكل والشرب أبا الله محل لشكول نكونوا مع ما تقدم من إباحة الجماع فمجينا قوام بحالة لتنقلية قوام بياني حلال كفانية تندو لندوة في أي ليل شاء الصائم وسيكو ووتانا وتاكا أليفونغا يعني كتكا يسيكو زمزي متكوف ورمضان يشيرين نتيسة زوتي أو ثلاثيني كما يلي بيعادة وسيكو ووتانا متوام باو أتاكا ألالي نمكيوي جائز inajuzu wala haina shida. Mwelewana? Atafanya hivyo ila an yatabayana dhiyau sabahi min sawadi laili. Mpaka itakapoanza kubainika weupe unaotoka kwenye weusi wa usiku. Ambao ni ule weupe wa kuchomoza jua sasa. Tayeb. Qala وعبر عن ذلك بالخيط الابيض لكن الله هapa katumia kinaya akatumia kamba nyeupe mpaka itakapobainika kamba nyeupe min alkhayt alaswad inayotoka kwenye kamba nyeusi wa rafa'a allabsa biqawlihi min alfajr lakini akaondoa ule nani uzibe kama mtu alikuwa anaweza sifahamu kamba ya nini tena aliposema mina alfajiri ya alfajiri watu wakafahamu ala kumbe si kamba kumbe ni mawingu ha kisha akasema kama jaa fil hadith alladhi rawahu al-imam abu abdullah al-bukhari an sahal bin sa'd as-sa'di qala unzilat ilishuka hi aya wa kulu washrabu kuleni na kunyweni hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad mpaka ibainike kwenu nyinyi kamba nyeupe min alkhayt alaswadi inayotoka kwenye kamba nyeusi ya alfajiri walam yanzil min alfajiri alafu ikawa haijashuka aya min alfajiri watu wakaanza kutatizika kamba nyeupe inayotoka kwenye kamba nyeusi asema wakana rijalun idha aradu sawma walikuwa kwa baadhi ya watu wanapotaka kufunga rabata ahaduhum fi rijlaihi alkhayt alabyad walkhayt alaswada mtu anajifunga mguuni kamba nyeupe na nyeusi basi anakula na kunywa anafanya jimaa wala hajali mpaka akiziangalia anajua ile nyeupe ile nyeusi ndio anawacha Kwa sababu usiku ukifunga kama nyeupe na nyeusi, ukiziangalia zote nyeusi. Huoni kwa manui nyeupe ni ipi na nyeusi ni ipi? Sasa atakula mpaka akiona lipo nyeusi ile na ile nyeupe. Kashazijua ndipo anatulia hali. Maana aya imesema kuleni na kunyweni mpaka ipambauke, ifahamike kamba nyeupe inayotoka kwenye kamba nyeusi ya alfajiri. Ndio akasema basi alikuwa mmoja wao anajifunga kwenye miguu yake alkhaita alabyadha, kamba nyeupe, walkhaita alaswada, na kamba nyeusi. Fala yazalu yakulu hata yatabayana lahu ru'yatuhuma, haasi kula huyo mpaka inabainika hapo anaziona zote mbili. فأنزل الله بعد كشاء أبو الله كثير مشى من الفجر يا الفجر لكن يقال كم بني ما ينقم أوفى يعني يترك كم بني ما ينقم أوفى يا الفجر ها كشاء كسمة ثم أتم الصيام إلى الليل كشاء تكشيني فنجزن مفكا أوسيكو. Sheikh Safi al-Rahman al-Mubarak Khoury rahimahu Allah ta'ala kipengele hicho akikia taarifu inasema as-siyamu yantahi bi dukhuli al-layli fa yushra'u al-iftar 'ala al-fawri, funga huwa inaishilia kwa kuingia usiku au mwanzo wa usiku, basi hapo fa yushra'u al-iftar 'ala al-fawri, watu wanaharakisha kufuturu kwa haraka, watu wanaanza kufuturu kwa haraka. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu inasema thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha timizeni funga zenu mpaka usiku. Qala ibn Kathir yaqtadhi al-iftara inda ghurubi ash-shamsi hukman shar'iyya, hii aya hapa inaukumilia kwamba kufuturu ni pale jua linapozama, na hiyo ni hukumu ya kisheria. Umeelewana? Kama jaa fi sahihaini, kama ilivyokuja katika sahihi mbili, an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kutoka kwa kiongozi wa waumini Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ndiye qala, akasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. usiku kianza kutokezana huku, mchana nao kianza kupoteana huku, basi ameshafungua aliyefuturu hapo, kwa sababu vile jua likizama ukichunguza usiku unakuja haraka haraka kutoka mashariki, alafu na ule weupe nao kule unazama haraka haraka kuingia ndani kumpisha usiku atawale. Ndiyo Mtume akasema idha aqbala al-laylu minha huna, usiku ukija ukiwa unakuja upande wa huku wa mashariki, maana yake ndio hiyo, wa adbara an-naharu minha huna, mchana nao ukawa unaaga kwa upande wa huku unapotea, faqad afṭara ṣā'imu, aliyefunga hapo wakati wake umeshafika au amefuturu aliyefunga wakati huo, bimaana afuturu. Wa zāli bin sa'd as-sā'idī wa an sahl bin sa'd as-sā'idī radiyallahu anhu qāla qāla rasulullāh ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam lā yazālu an-nāsu bi khayrin mā 'ajjalu al-fiṭra, hawataacha watu kuwa katika kheri maadamu wanaharakisha kufanya nini? Kufuturu. Sawa, mbona kuna masala nataka niyasome hapa. Tayeb, barakallahu fik. Akhraja fi hadith amepokea Bukhari na Muslim. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكيف أبو هريرة سيما كما من تمك سيما يقول الله عز وجل أنا سمع الله من إنس نوتكوف إن أحب عبادي إلي من عز بمعنى شيء حقيقة نجا أنا يبندز زايدي كونغو ميمي أعجلهم فطرة نيولي أنا يحركيش كفتورو أنا سيكو رمضان tunashangaa sana rafiki wanaofuturu usiku tena pia sasa hivi wananafuu zamani ilikuwa yani kuna giza au nilikuwa muone eh sasa pia kuna kijinafuu kidogo tunashangaa hizi haya hazionekani au inakuaje tayo Sheikh Fawzan hafidhahu Allah ta'ala baada ya kueleza aya hiyo ambayo tumeibainisha na hukumu zake ndani, kisha akaleta maneno ya Imam Ibn Kathir kwenye kitabu chake hiki Al-Mulakhas al-Fiqhi, akanukuu maneno ya Ibn Kathir katika tafsiri yake, asema qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Kathir kasema, Allah mrehemu, kuihusu hii aya ambayo imepita, وهذه رخصة من الله تعالى للمسلمين نهين نرهوسا وآلم تكوفو وإسلام ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام لكن فيها نكون نوع يالي مانو أعضاو يالي بقوة موانسوا وإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم فإنه كان إذا أفطر أحدهم kwani ilikuwa anapofuturu ile magharibi imeingia, anapofuturu mmoja wao, inama ya illu lahu al-akla washurba waljimaa ila salati al-isha, ilikuwa ni halali tu kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa mpaka sala ya isha tu. Ikiswaliwa sala ya isha, hakuna tena kula wala kunywa wala kufanya tendo la ndoa. Yaani ina maana funga yao wao walikuwa wanaanzia baada ya isha. Bimaana walikuwa wanafunga masaa mengi sana. Hiyo ni mwanzo wa Uislamu. Kala asema au yanamu ila al-laili ila al-lailati al-muqbila, au kama mtu atapitwa ni kula wakati wa magharibi, aka labda akashipa ni kijiusingizi mpaka isha ikifika, haruhusiwi tena kula huyo. Inambidi aunganishe mpaka kesho, mpaka bwana mmoja, kama mnakumbuka katika kitabu cha Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi tumemsoma, akawa ni mtu anafanya kazi za maguvu. Hatujajua kazi za maguvu hizo ni za vipi, ni za kukata magogo au nini, hatujui sisi, lakini imeandikwa hivyo. Siku hiyo akaja yuko hoi, amechoka, mwambia mke wangu niandalie chakula, mimi najipumzisha kidogo hapa. Mpaka mke anakuja yule bwana kadada, kamwambia khibta wa khasirta, umeruka patupu na umekula hasara wewe, umelala ha hiyo ndio imetoka hiyo. Alivyoamka amwambia umeniacha nimelala, ndio mimi nakutafutia chakula, naja umelala sasa kufanyeni? Haya, rudisha chakula. Akaanza saumu mpaka asubuhi, akaendelea mpaka inafika mchana, yuko hoi taabani, ameanguka hapo, anapepewa sasa, hajiwezi, kaunganisha saumu mbili bila kufuturu. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akateremsha aya inayosema wakulu washrabu, kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma aqimu as-siyama ila al-layl. Katika asbabu nuzuli yake, hii ni moja wapo. Kwanza hapo ndipo wakaekewa watu wakishafuturu basi waendelee kula tu mpaka alfajiri ya pili. Alfajiri ya kwanza ni ile alfajiri ambayo inawa adhana inawaamsha watu kuja kuswali. Eleweni ndugu zangu katika imani kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ikisemwa nida'u au munadi, sio kunadi huku kupiga makelele kama anavyofanya ndugu zetu wakiambiwa wasome hawataki, lakini wafanya mambo wagurumisha. Allah aliposema idha nudiya lis-salati, maana yake kukiadhiniwa kwa ajili ya sala. Na ilikuwa mwezi wa Ramadhani wakati wa Mtume, watu wanaamshwa kula dafu, ni adhana ya Bilali. Saa usiku mwingi wa saa 10 huko Bilali ananyanyuka anaadhini ili watu waamke wale dafu. Mtume anasema idha adhana Bilalan, atakapoadhini Bilali, fakulu washrabu, kuleni na kunyweni. Sasa watu wakadhani ni dau ni kunadi kule kuamka ukapiga makelele, haya kitanda chako hicho ndio jeneza lako, hicho chumba ulichojiingiza ndio kaburi lako, shuka ndio sanda yako. Yaani sasa nashangaa hawa watu vipi, kumbe wametafsiri hii aya ni dau maana yake yani kunadi. Hebu watu wasome jamani, watu wasivurumishe hivi. Wewe kuna mtu anayekuja akaruka atakasema mimi ni daktari kabla aje usomea? Si usome kwanza mtu. Basi watu wakajua ni dau nini, ni kule kunadi, kupiga mayowe, kupiga makelele na nini. Hakuna wakati wa Mtume kitu kama hicho, ilikuwa ni adhana mbili tu. Adhana ya kwanza ya Bilali, akiadhini huyo watu wote wanaamka wanaanza kula dafu, kisha anatulia mpaka anakuja kuadhini Abdullah ibn Ummi Maktum. Akiadhini Abdullah ibn Ummi Maktum, watu wote wanajizuia kula. Huo ndio wakati wa Mtume alikuwa watu wakisema wakifanya hivyo. Sasa watu wakaona kunadi ndio sawa sawa, wakaacha ile ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wengine nao walivyoona, ah, sisi tumeshaondoka na huku kwenye usufi, mambo ya kunadi hatunayo sasa tena, tufanyeje ili tufanye lile lile lakini kwa sura nyingine? Sasa wakaona wachomeke Qur'ani. Basi saa 11 za usiku au 10 na nusu wasikia Qur'ani imefunguliwa kulikweli. Huu ni ujanja tu, ni ile ile kunadi, lengo ni lile lile la kunadi, kuamsha watu waje wasali. Basi haya yote ni mambo ambayo kwamba ni mubtada, watu wafanye yale aliyoyafanya Mtume na masahaba wake. Mtume aulizwa ni kundi lipi hilo ambalo litakuwa ni la sawa na litaokoka, akasema huma ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hao ni wale ambao watayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Sasa kwani Mtume alikuwa ashinda kumwambia Bilali ikifika saa 10 tu panda hapo juu hapo ya hiyo Al-Kaaba uisome Bakara nzima? Ilikuwa ashindwa? Ashindwi. Kwa hivyo watu waliviona kwamba hili la kunadi ni la masufi, na sisi tumeshatoka na kwenye usufi, tumeshaingia kwenye urafu sasa. Sasa tutafanyaje kuamsha watu wetu? Tuchomekeni kanda. Bado yale yale tu. Watu wafuate muongozo wa Mtume, man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, ikiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Mtume anasema. Kwa hivi hivi viji ila hila hivi na nini mtu, kwani sasa Qur'ani ina ubaya gani? Walijua wewe hilo, Mtume alikuwa hajui, mbona hajamuika hajamweka nani, Uthman ibn Affan? Ikifika saa 11 Uthman ibn Affan panda juu ya Al-Kaaba hapo, anza kuipiga suratul Anfal. Alikuwa hashindwi hilo, sio sema huyo kaanza huyo, ah, sio kaanza. Hii ziada ziada anayekuja azidisha hapa, anayekuja azidisha hapa, ndio tumefika huku tulikofikishwa. Sasa ikafikia mahala sasa ndipo sunna haijulikani, bid'a haijulikani, tauhidi haijulikani, shirki haijulikani, taa haijulikani, maasi haijulikani, watu wapelekwa tu. Sasa ndipo sijui mwisho wa nas'alullah salamata wal afia. Fayaqulu hafidhahu Allah ta'ala, asema إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام إلى الليلة المقبلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة كي وكفتوا زيتهم كبوة. فنزلت هذه الآية لسبب إكشك هي آية. ففرحوا بها فرحا شديدا وكفراه سنة فرحة كبوة سنة. حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع ونمنا كواما الله ألي ألالي شكولا نكونيو نكفني تلولاندوا في أي ليل أسكوت شاء الصائم أبو أتفند ألي يفونغ أتفاني إلى أن يتبين بياض فاكو ميانديكوا جيكوشي بياض ها ضياء نعم بارك الله فيك إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل مبقى يتكف بينك ويوب وصلوه ونوتوا كوني ويوسي ووسيك هايو منين نفتكنا كتك تفسير بن كثير نجد وقوانزو فرصة ميانبلت من ناني مبقى ميانبلت سين فتبين من الآية الكريمة فكبينك كان هي آية كفو تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية موانزو وفنغ يا كلا سيكو ينانزا واكي نموشو واكي نواكي فكبينك فبدايته موانزو واكي من طلوع الفجر الثاني نكوانزي يقالي ينفتموز الفجر يبيني ونهايته نمشواك إلى غروب الشمس نبقى جوال نفوزانا. قال الشيخ الفوزان وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور na katika kuhalalisha kwake Allah mtukufu kula na kunywa mpaka alfajiri itakapochomoza, hii ni dalili kwamba watu ni sunna kula daku. Wa fi sahihaini, na katika sahihi mbili imekuja hadithi an Anas, kutoka kwa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah sala na salamu zimuende, tasaharu kule nidaku, fa inna fissahuri baraka, hakika katika kula daku kuna baraka. Yani daku mtu si amisi li daku minki la daku ya nishika kweli bwana, kwa hiyo misi li daku kula daku ni ibada. Na daku huliwa thuluthu layli al-akhir, thuluthu ya usiku ya mwisho. Sile daku saa tatu kasema ndaku, kile ni chakula tu cha kawaida kama Allah alivyosema kuleni na kunyweni, eh? Lakini daku hasa huliwa thuluthu ya usiku ya mwisho, waktu sahar, eh? Wakati ule ambao kwamba ni wa mwisho, ile usiku unaogawa mara tatu, thuluthi ya kwanza, thuluthi ya pili, thuluthi ya tatu. Tayeb, usiku na masaa mangapi? 12. 12 inagawanyika kwa tatu, ni ngapi? Haya, kwa hiyo masaa manne ya mwisho ndiyo masaa ya kula daku. Masaa mangapi manane ya mwisho ya mwanzo? Haya ni masaa ya kula chakula. Umeelewana? Kwa sababu daku huliwa thuluthu layli al-akhir, thuluthi ya usiku ya mwisho ndio huliwa daku. Ama saa tano, saa nne na nusu, kile ni chakula wala tu mwenyewe kujaza tumbo, labda una njaa njaa na nini, tarawehe imekupelekesha waongeza kidogo. Lakini usiseme eti ndio daku. Si daku lile, kile ni chakula tu. Kala tasaharu, kule ni daku, ni amri. Hii amri ikija kutoka juu kuja chini ni wajibu, si ndio? Ndivyo tunavyofundishwa katika usulul fiqh, katika balagha, katika lugha, katika masala, كوت تنعدوي فإن في السحور بركة نبوي hakika katika kunywa kula daku kuna nini kuna baraka ndani yake wa kad warada fi targhib bisuhur atharun kathira na zimekuja dalili nyingi ambazo kwamba zimehimiza kwamba watu wanywe maji ikaja walau bizur'ati ma afwan kwamba watu wale daku ikaja walau bizur'ati ma hata kama utakula daku kwa kunywa maji yani kula chakula chako basi hiyo saa 5 lakini ikifika saa 10 usiku amka unywe maji ambayo ni nia ya nini ya dafu nipata thawabu nizipata wayustahabu ta'khiruhu ila waqti infijari alfajri ni sunna kuichelewesha mpaka ule wakati alfajiri ya kumukafumuka yani ina maana alfajiri bila kiadhini mwadhini wa kwanza kuna mawingu yanajitokeza tokeza hivi kama meupe meupe kama kwa alfajiri alafu yanapotea si ndio yakirudi tena ni ile ya pili sasa basi unaambiwa wakati huo ndio mzuri hata wengine wanasema wakati huo vyakula viko hapo ukifanya ugali huu hapa kuna saumu hapo saumu ipo hamna vipi aliyekuambia ufunge ndiye huyo huyo aliyekuambia ule wakati huo sasa hiyo wasiwasi wako nini? Wakati unayemfungia ndiye aliyekuruhusu. Wewe kula bwana. Ndio maana mimi napenda kula daku saa 10, 10 na nusu. Tena nashindia vizuri. Na silali na nasoma Qur'ani yangu labda hapo mpaka swali nafika saa 1 na nusu saa 2 mimi bado nimeshiba. Ndio, mweka sheria kataka ufanye hivyo ili usipate taabu. Sasa wewe unasema mimi bwana mimi nakula daku saa 3 bwana. Ukila saa 10 unaamka unashibe. Ndio ilimetakikana uamke na shibe ili usitoke. Ala. Ni vipi? Umeambiwa ule wakati huo ili uamke na shibe. Tena umeambiwa ule wakati wa saa 10 10 na nusu. Lengo na madhumuni baada ya kula usilale. Uende msikitini ukasali alfajiri. Ukimaliza alfajiri wafanya kazi zako. Ukiwa uko safi uko fit lakini hebu naambie ukiwa ulikula daku saa 3 mpaka ikifika saa 3 ya asubuhi tayari wasikia kuchipa dunga huko wakati mimi wala sijali mimi napiga kazi si umekataa mwenyewe kumpata mtume jaza ya mwenye ambaye hampati mtume ni hiyo ni kung'ata vidole na majuto hata siku ya kiyama si ndivyo itakavyokuwa wa yawma ya'adhu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula Allah tabaraka wa ta'ala anzungumza mtu ambaye hataki kumpata mtume hapa katika dunia asema siku atakapong'ata vidole mtu na mtu ang'ate vidole ndugu yangu isipokuwa kwa hasara ya jambo fanya biashara pata hasara waje hapa shasirika wewe naona yakulu ya laitani takhattur ma'a ar-rasuli sabila asema laiti ningepata njia ya nani ya mtume ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ay wali wangu mimi laiti singemfanya fulani ndio kipenzi changu kampata pata kila kitu nikamuigiza igiza kila kitu lakini adallani ani dhikri amenipoteza na ukumbusho nikauacha ukumbusho baada irjaani baada ya ukumbusho kunijia wakana shaytanu lil insani khadula na shaytani kwa mwanadamu ni mwenye kumdhalilisha anakufanya kuwa dhalili, anakutweza. Lengo na madhumuni ukaingie motoni pamoja na sheitani wal iyad billah. Wa fi ibahati hapo nishapasoma kisha sema walau istayqadha al insanu wa alayhi janaba. Masala ya mwisho hayo tumalizie darasa kwa leo. Walau istayqadha al insanu wa alayhi janaba. أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدؤون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. هاي المسألة من جنة تلي يقوس أنا ذاني أكون يوم كده. شيخ فوزان حفظه الله تعالى سيما ليت مت أتامك أسيكك سكاروسي وكفاك نولاندو أنا مكيل إيه وكفاني لكني وكونا watatulale tutoga asubuhi. Mwezi wa Ramadhani anaamka asubuhi, labda kafala yafaliwa huko, ana janaba. Ana janaba tena la jumaa. Asema wala wastayqadha al-insanu laiti kama adamka mwanadamu wa alayhi janaba aliyakuwa ana janaba au tahurat min al-hayd au amesafika kutokana na nini? Ni mwanamke huyo sasa. Kabla tulu'i al-fajri, kasafika kutokana na hedhi kabla ya kuchomoza al-fajiri. Fa innahum yabda'una bis-suhur. Hawa wote itabidi waanze dadako. Umeamka saa 10:30. Wakati umekwisha. Ukisema uende bafu kaoge paka ukija, daku limekupita. Kwa sababu kuoga kuna kutakuchukulia muda. Sheikh Fauzani anasema sasa hapa inabidi mtu aanze kula daku kwanza. Ale daku mpaka amalize, akimaliza ndipo aoge. Yule mwenye janaba ale daku kwanza, akimaliza ndio aoge. Kadhalika yule aliyesafika hedhi ale daku, akimaliza ndipo aoge. Sasa itakuwaje alfajiri itaniingilia aliyakuwa na janaba? Ndio. Tumeshasoma hayo. Kama mtume alikuwa anaamka asubuhi akiwa na janaba tena la jimaa, sio? Fayapo. Tafsiri ukishana anaoga na anaendelea na somo yake. Tayeb. Fayakulu asema fa innahum yabdauna bis-suhur au wataanza na kula daku wayasumuna, kisha baada ya hapo watafunga, wayuakhiruna al-ightisala, kisha watachelewesha kuoga ila baada tului alfajiri, mpaka baada ya kuchomoza alfajiri. Wa naktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah almawla an yanfa'ana bima qara'na. Allahumma anna alhaqa alhaqa warzuqna ittiba'a wa anna albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahiim. وهدنا للحق إلى طريق المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.